Indyka 13,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna od 12 do 14 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, sobota 13 listopada, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Białoruskie służby zorganizowały w nocy kolejne szturmy migrantów w rejonie polskiej granicy. Za chwilę szczegóły w relacji Karola Surówki. Przybywa zakażeń koronawirusem. Przed południem resort zdrowia potwierdził ponad 14 tysięcy nowych infekcji. Już jutro na antenie Trójki premiera wyjątkowego spektaklu muzycznego Mamy Kota na punkcie Osieckiej. Białoruskie służby wciąż próbują eskalować napięcie na granicy, ostrzega Straż Graniczna. W nocy białoruscy funkcjonariusze zorganizowali kolejny szturm migrantów na polską granicę przeciwko polskim funkcjonariuszom. Użyto m.in. gazu łzawiącego. Do najpoważniejszego incydentu doszło w ulicy Terechowskiej koło Czeremchy. Około 100 osób próbowało przedrzeć się na polską stronę. Udało się to udaremnić. Białoruskie służby użyły w nocy pojazdu służbowego, by zniszczyć zaporę graniczną w ulicy Terechowskiej. Rozdali też migrantom pojemniki z gazem łzawiącym, który został użyty przeciwko polskim funkcjonariuszom. Mówił Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Przy tej okazji również byli oślepiani polscy funkcjonariusze, polscy żołnierze po to, żeby mieli utrudnione możliwości przeciwdziałania. Straż Graniczna odnotowała wczoraj łącznie 219 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Większości z tych osób już nie ma na terenie Polski, powiedziała Ewelina Szczepańska z Komendy Głównej Straży Granicznej. Od początku listopada Straż Graniczna odnotowała ponad 4800 prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna poinformowała, że w okolicy Wólki Terechowskiej znaleziono w piątek ciało około 20-letniego Syryjczyka. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja. Karol Surówka, Polskie Radio. Badania potwierdziły ponad 14 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem. Zmarło 266 osób z COVID-19, poinformowało przed południem Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych zakażeń, prawie 3 tysiące, potwierdzono na Mazowszu, najmniej nieco ponad 200 w województwie opolskim. Z rosnącą wyraźnie z tygodnia na tydzień liczbą zakażeń zmaga się cała Europa. Między innymi w Belgii liczba pacjentów z koronawirusem na oddziałach intensywnej opieki medycznej jest najwyższa od maja. Przedstawiciele belgijskiego rządu nie ukrywają, że są zaniepokojeni tą sytuacją. Ponad 10 tysięcy przypadków koronawirusa w ciągu doby, 23 zgony, ponad 200 przyjęć do szpitali. Takie są najnowsze dane Belgijskiego Instytutu Zdrowia Publicznego. Obecnie na oddziałach w belgijskich szpitalach przebywa prawie 2400 osób, z czego 487 jest na OIOM-ach. Najnowsze dane skomentował w rozmowie z telewizją RTBF minister zdrowia Frank van der Broeke. Martwię się, spodziewaliśmy się czwartej fali, ale nie doceniliśmy poziomu zaraźliwości wirusa. Musimy ograniczyć jego rozprzestrzenianie się. Na szczęście mamy szczepionki, bez nich byłaby katastrofa. Belgia ma wysoki odsetek w pełni zaszczepionych, prawie 75%, ale widoczne są różnice w regionach. We Flandrii to ponad 80%, w Brukseli 56%. W najbliższy piątek spotykają się przedstawiciele władz federalnych i regionalnych i mają rozmawiać o ewentualnym zaostrzeniu ograniczeń covidowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Tatrach dziś duży ruch. Nawet kilkadziesiąt tysięcy turystów wyruszyło na szlaki, informuje Tatrzański Park Narodowy. Z tego powodu nie ma już wolnych miejsc parkingowych na Palenicy Białczańskiej oraz Łysej Polanie. Choć w górach jest dzisiaj słonecznie, Jan Krzeptowski-Sabała z TPN-u ostrzega, że w wyższych partiach są już zimowe warunki, do których trzeba być odpowiednio przygotowanym. To znaczy jest obrodzenie, może być gdzieś cienka warstwa śniegu. Dotyczy to szczególnie najwyższych partii Tatr, ale też takich miejsc ocienionych, które są po północnej stronie ścian skalnych żlebów. Więc idąc gdzieś wyżej, no obowiązkowo powinniśmy mieć jakieś raki, raczki, kijki teleskopowe. A jeśli jesteśmy nastawieni na letnie warunki, no to pozostają nam tylko te najłatwiejsze dolinne szlaki. Jan Krzeptowski-Sabała przypomina także turystom, że dzień jest już krótszy. W górach o 16 zaczyna się robić ciemno, a ważne jest, żeby wrócić z Tatr przed zmrokiem. Już jutro o godzinie 25 w programie Trzecim Polskiego Radia premiera spektaklu muzycznego Mamy Kota na punkcie Osieckiej. Został on oparty na tekstach poetki i pisarki, w tym jeszcze niepublikowanych. Autorem i reżyserem spektaklu jest Roman Dziewoński, dziennikarz i przyjaciel artystki. Powraca w ten sposób do pomysłu, który wiele lat temu obiecał Agnieszce Osieckiej zrealizować. To, co nam

Właśnie, Classic Nouveau, Is It a Dream? Zimna fala, program Trzeci Polskiego Radia. Przypominam, adres mailowy michal.migala@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś na przykład czuje, że twórczość, że rodzi mu się i bądź jej w głowie coś, co może być bardzo pożyteczne dla świata i ma to zapisane gdzieś, to bardzo chętnie przyjmuję tego typu nagrania na właśnie na ten adres mailowy. Tak jak chociażby w przypadku polskiego zespołu Hynd. Mam nadzieję, że A z umlautem wypowiedziałem bardzo dobrze. I utworu Nowy Wspaniały Świat, no właśnie. Nowy Wspaniały Świat, książka, gdzie występuje substancja Soma, która to ułatwia w ogóle życie. No i nasuwa się taka refleksja, że Soma jest już chyba dostępna i rzeczywiście wiele osób posługuje się substancjami różnymi, żeby jakoś wpasować swoją osobowość, przecież ukształtowaną dawno, jeszcze przez 99% naszego czasu nie żyliśmy w tych warunkach, w których żyjemy jako gatunek, więc rzeczywiście pewne dostosowania są potrzebne. Czy o tym traktuje utwór Nowy Wspaniały Świat zespołu Hände? No nie wiem, posłuchajmy. Otwieram się oczy, cały wspaniały świat. Obudź się, nie oglądaj się za siebie. I tak tam nic nie było. Myślę, że mam nadzieję, że jeśli ten przekaz trafi chociaż do paru osób, to warto było tak naprawdę wyemitować tę piosenkę. No, rzeczywiście może ona trafić do osób w pewnym specyficznym nastroju, muszę przyznać. A to dlatego, że ciągłe oglądanie się za siebie, no, może spowodować, że nie widzimy tego, co jest naokoło. Albo ciągłe uciekanie. Niesamowite są te różne przewidywania technologiczne, które powstały ponad 30 lat temu, no i które tak nie do końca się sprawdziły, albo sprawdziły się w zupełnie inny sposób. Ja bardzo lubię retrofuturyzm, a jaki może być lepszy retrofuturyzm niż w wykonaniu już, no nie powiem wiekowego, ale dojrzałego artysty, to jest dobre określenie, dojrzałego artysty Bogdana Gajkowskiego, który przewidywał masowe po prostu zatrucie umysłowe magnetowidami, czyli wideonarkomanię. Oto nowy szał, nowy hasz dla mas dziś wiedzie prym. Biały ekran drga, jeden tylko ruch i mieszkasz w nim. Wideonarkomania. Dobry klips, po południu garść kowbojskich scen. A po Bruce Lee trochę seksu, nim zapadniesz w sen. Wideonarkomania. to nowy, stary chwyt i magia katalogów, jeśli ktoś pamięta magia katalogów z Europy Zachodniej przywożonych przez ludzi, którzy przez chwilę tam byli przez rodaków, którzy przez chwilę tam byli. Te urządzenia lśniące nowością, te telewizory, te urządzenia elektroniczne, konsole do gier typu Commodore i inne joysticki. Niesamowity świat, w których można było się po prostu zagłębić wręcz na godzinę. Kapitan Nemo. Neo również. Czemu nie? Bo cały czas, codziennie jesteśmy Neo, można powiedzieć. Bogdan Gajkowski. To już było w Zimnej Fali w programie trzecim Polskiego Radia. A teraz nutka progresji i to też takiej troszeczkę może arytmicznej, troszeczkę skomplikowanej. Bo też tego typu rytmy goszczą w tej audycji. King Gizzard and the Lizard Wizard. No już sama nazwa zespołu jest ciekawa i myślę, że ciekawsza jest jeszcze muzyka, chociażby ta, która jest w Billabong Valley teraz. Outlaws on the run. Dolina Billabong, Billabong Valley, King, Lizard and the Lizard Wizard, troszeczkę gorąca, troszeczkę jakby pustynnego brzmienia w zimnej fali, ale znowu zapadamy się w rejon mniej więcej Europy Środkowo-Wschodniej, bo tam dziwna taka kula, można powiedzieć. Kula na pewno, bo Erdball, ta końcówka bal to kula. I piosenka Mumien im Autokino, ten zespół niemiecki oczywiście, bo przecież to słychać nawet po tytule i po nazwie zespołu, zawsze robił dobre sceniczne show. Kto jest zainteresowany, ten może wyszukać we wszechkomputerze powszechnym, jak te show wyglądało w wyszukiwarce grafiki. Natomiast teraz doświadczymy mumii w kinie automobilowym dźwiękowo. No i proszę, jak to się prezentuje. Ich to podobno jest pop. Nawet beat pop, tak to nazywają właśnie członkowie Erdball, Vele Erdball. No rzeczywiście może tak, szczególnie chwytliwe dosyć melodie, muszę przyznać, i nawet dosyć łapiące. No więc teraz chyba pora zwolnić tempo nieco i przenieść się do ciemnej krainy, gdzie narodził się Zbigniew, jednym słowem Kora z Pudelsami będzie właśnie celebrować narodziny Zbigniewa. Ziemi się żądam hałasu. We'll be right back. No i Zbigniew narodził się Pudelsi, narodziny Zbigniewa, ten wielominutowy utwór właśnie dobił końca. Miejmy nadzieję, że właśnie teraz, właśnie w tej chwili jakiś Zbigniew się urodził. A czy możliwa jest muzyka z rzeki? Możliwa, jeśli jest to Rijeka chorwacka, a twórcami jest projekt Denis and Denis i właśnie ten jugosłowiański jeszcze wtedy, a później chorwacki projekt stworzył taki utwór jak program twojego komputera. No i dalej ciągniemy tutaj tę nitkę retrofuturyzmu, którą zacząłem Bogdanem Gajkowskim i wideonarkomanią, a kto wie, jak to się wszystko skończy. Program twojego komputera, Dennis and Dennis. Czy ten Dennis jest męskim Dennisem, czy żeńskim, ten drugi? No to to pozostawię. Niech to zostanie owiane pewno tajemnicą. Niech pozostanie w sferze tajemnicy. Tymczasem jest za 13 druga. Zimna fala w programie trzecim Polskiego Radia. A jeśli chodzi o zimną falę, no to nie powinno zabraknąć w takim razie Miss Kittin. Ale Miss Kittin z reguły występowała u boku DJ-a zwanego The Hacker, ale nie tym razem, bo prosto z Kolonii, z Niemiec, Michael Mayer, właśnie już zrzeczoną Miss Kittin, wykona utwór o podróży wewnętrznej, Voyage Intérieur, teraz. Je ferme les yeux. Je me réveille ailleurs. Je suis avec eux. Un voyage intérieur. Peu importe où je suis. Le jour ou bien la nuit. Je ne suis plus jamais seule. Je n'ai plus jamais peur. Je me réveille ailleurs. Je suis avec eux. Un voyage intérieur. Peu importe où je suis. Le jour ou bien la nuit. Je ne suis plus jamais seule. Je n'ai plus jamais peur. Maja, Miss Kittin, Voyage Intérieur, to jest zimna fala w programie trzecim Polskiego Radia i chyba przyszedł czas na to, żeby nieco przyspieszyć tempo, nieco jednak w to listopadowe popołudnie sprawić, żeby troszeczkę energii zawitało w żyłach, w mózgach i w sercach. Dlatego coś, co jest pewniakiem, jeśli chodzi o energię, a jednocześnie spełnia kryteria utworu zimno-nowofalowego, czyli grupa Vis Idoli i utwór Malczyki, tym razem w oryginale. Tak jest. Vis Idoli, Malczyki w oryginale, tym razem, a nie po polsku. A na sam koniec zimnej fali krautrock, grupa Faust, no tak się zdaje, że niemiecka. I utwór Sad Skinhead, i wiadomo chyba jaką inspirację czerpał Big Cyc w swojej balladzie o smutnym skinie. To była zimna fala. Michał Migała, dziękuję i do usłyszenia.